sengina yo awa ozali kokende boye tikelanga foto na talaka ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana nasengina yo awa ozali kokende boye tikelanga foto na talaka ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana Sengina yo awa ozali kokende boye tikelanga foto na talaka ata kosanza moko na ndambo na poto kuna omikebisaka mama nokite obosani mibeko nakoka te toka bwana sengina yo batela amor yanga na yo kole na bolingo ebongi tayokana nikole o kole oyanga na yo ezali ya nzambe amor sese kole te o tolingani o na sengina yo batela amor yanga na yo kole na bolingo ebongi tayokana oyanga na yo ezali ya nzambe amour sincère kole te o tolingani Mayela.